ma, ya mando yuyu ma, ba. Uyu ko, ya mando yuyu ko, ba. Alaji nitsubahe, mandaranyi aino. Nitsubahe, mandaranyi aima. Nit kumbak sama, nit kumbak tukam sama, nit kot mame. Nonala, ya mando yuyu. Nonala Alaji kile baga ti bagu ko kala bañ xarit da fa la rere mbir nonala ya ma doy nonala wiu ma ya ma doy wiu ma wa nit subaxe mandarañe ay no nit subaxe mandarañe ay ma Aisha nit ku bax sama nit nit ku bontu kam sama nit kon mame nonala ya ma doy nonala Di gagne football ci Senegal Wow Daba Ak fi nga yobbu football ci Senegal Moy dox ci jeunesse bi di nam ci nation bi Bade Alhaji Diouf Domi mer jangil bere Ay sodo Domi mer jangil bere yag yag des na la ma sanya Man da fay la lu mag da ala ji jum nar nar bi mag na fala ji do fala ma ge ken ken ko ba ken ye bu ko ba do mu ju fala yo senegal e bu mag bi da ci len mo rir rir ñu delo ko ju ko da ci len mo rir rir delo ko dugal yay dem yay jay yay bakka dem yay xali alak yay bu jaatu ne ken du ci fa do xoti police sa ne la bali wu fa taxul fa sara rawa ga jakkanam bu la seenu ci na wa jay xala des ya ga jakkanam bu ne amba ci suuf ne na ba to pi ni le wi wi wi wi wi ni le wi wi right Double ballon d'or lañ koy woyé fi ci Africa Alhaji Diouf Mère footballeur de sa génération Finaliste de la Mali Coupe d'Afrique Quatre finalistes de Coupe du Monde de Diego Gore Oh yeah Alhaji Diouf Dikoy la min sopu ma ko ci nekki Dikoy la min sopu ma ko ci nekki Bu ñi jëf ngay wax wax bu dé ko waaw no bi jamala Malik Sow c'est de l'olo, Adna Bibi de Tindar Gay extraño. Tengo mi chingara, mire mi machilamba. Juro mi arima, puji nengu tofila. Oya, sabzirinja. Alaji, yay temu yay temu. Yay baga demu yay khalilak. Yay mancha tunan. Gan buji fondo khoti kuali. Ina lambali ufat. Takul pasara urawa gajakanam. Gula seni jagi nama jay khala jatya gajakanam. Gune amba jisu nek na bano pinilay. Tubur balon tor bagi, tubur balon tor bagi. Rest tu kolak se, antar lain tu kolak se. Negeri di balik bapul, wow ala jujur lai way. Antar dar bumak bagi, wow Senegal mana ni? Yai temu yai jai, yai bagai temu yai khalilak, yai macatunek. Get to chief one, do hot thing boy. Ine la bali ufa, takul pasara, rawa gajakan. Gula senu jagi nama jai mala desya gajakan. Gune amba jisu, nek na bano pini enwe. Sir, malas.